Възможности и постижения. Пета лекция, 12-та година на младежки окултен клас. Държана на 21 октомври 1932 година. София, Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Тема за следния път. Непознатото в процес на познаване. Съвременните хора се намират в свят на видимо противоречие. Искат да намерят смисъла на живота, без да разбират причините, които действат в него. Има елементи, условия и причини, които създават противоречията. Знаете от геометрията какво е кръгът, който претърпява видими промени. И в науката стават постоянни промени. И виждаме как една теория се замества от друга, как новата теория измества старата. Така се редуват една теория след друга, но при което и старите теории не изгубват своето значение. Това показва, че ние живеем в относителен свят. Следователно и науката е относителна. Казва се, например, че светлината се движи с бързина 300 000 км в секунда. Но как става това изчисление? Малцина знаят. Математиците са правили тези изчисления в етера, където светлинните вълни имат свой определен център. Учените имат предвид свойството на етера и бързината, с която той се движи. Който не разбира математика, той се обърква в математическите изчисления, в знаците плюс и минус, с които те си служат. И природата си служи с такива знаци. Достатъчно е да погледнеш човешкото лице, за да видиш какви сложни формули са написани там, какви знаци е поставила върху него тя. Като изучава човешкия характер, физиогномистът спира вниманието си върху веждите, изучава формата им. Наистина веждите имат различна форма – дъгообразна, наклонена, правоъгълна. Математикът ги разглежда геометрически, като прави и криви линии. Ако веждите са дъгообразни, трябва да се намери центърът им, да се види как са образувани. Такива вежди представляват отсечка от окръжността, т.е. част от енергията, с която се движи кръгът. Като види такива вежди, математикът веднага прави извод. Той гледа на тях като на резултат от разумната дейност на някое същество, намира връзката между веждите и разумността, която е работила върху тях. Най-малката промяна в работата на разумното същество се отразява и върху веждите. И децата, като играят с карти, нарежат ги кръгообразно, но е достатъчно да се бутне една от картите, за да паднат всичките на земята. Коя е причината за падането на картите? Детето. То е бутнало само една карта, а причината за падането на другите е в самите тях. Детето е разумната причина, а останалите карти се намират под влиянието на несъзнателна, механична причина. Често и хората се натъкват на неразумни причини в своя живот, което показва, че нещата в тях са наредени както картите, с които децата играят. Друг е въпросът, ако разумният човек, първата причина, разпредели всяко нещо в себе си така, че да не става сътресение в него. Тогава може да се очаква падане само там, където специално си бутнал. Само една карта може да падне на земята, а останалите да бъдат незасегнати. В такъв смисъл първата причина е винаги разумна, а останалите са нейни последствия. Съвременната наука е дошла до своите придобивки по този начин. Когато грамофонната плоча произвежда песента на някой певец, тя съзнава ли това? Завъртиша веднъж, тя свири. Завъртиша втори път, пак същата песен свири. Това са механични процеси, в които не участва първата причина. Певецът е разумната причина. Щом се отдалечи от грамофона, останалите процеси, т.е. повтарянето на песента, са последствия на първата разумна причина. 100 пъти да завъртиш грамофона, все същата песен ще свири. Ако и във вас от детство до старини се явява едно и също желание, в една и съща форма, това са механични процеси. Решението на задачите не е в тях. Защо ще носиш на гърба си грамофон, който да ти свири една и съща песен? Животът не се ограничава само в една песен. Като се говори върху известен въпрос, някои казват, че не се интересуват от него. Мислите ли, че това, което интересува вас, ще интересува и бъдещето? Ако разбойниците те уберат, разумните същества ще се интересуват ли от това? Разбойниците ще те нападнат, без да се интересуват гладен ли си или не. Ти искаш да те оставят свободен, докато се нахраниш, но те казват, дай по-скоро парите. Колко време ще те чакат? Колкото им дадеш парите. Ако парите ти са заровени в земята, те ще дойдат с теб и ще чакат, докато ги извадиш. Аз мога да определя точно колко време ще те чакат. Ако си страхлив, лесно ще се справят с теб. Ако си твърд, волеви човек и обичаш парите, те ще срещнат мъчнотии. В първия случай, по-лесно ще се освободиш от разбойниците. Ако обичаш парите, цял ден, като се разправят с теб, в края на краищата ще отстъпят. Обичта пък към парите те кара да се бориш с разбойниците. Ти мислиш за бъдещето си и казваш, какво ще правя без пари? Ще те убием. И да ми убиете, нямам пари. Заплашват го само, че ще го убият, но той не дава парите си. Днес и учените постъпват по същия начин. Един учен работи върху известен въпрос и като срещне нови теории, с готовност ги приема. Друг учен работи върху същия въпрос, но държи за своето, не отстъпва нито на йота. Той изследва въпроса за светлината и пише «Хикс е равно на А-хикс върху А на втора степен». Нова формула във физиката, където всяка буква има значение. Казвате, какво ни интересува тази формула и нейното решаване? Дали ви интересува или не, тя съществува в самата природа. Светлината съществува и без вашия интерес. Физикът иска да изучи нейните закони, да си обясни всички явления. Ако ви се говори за електричеството, и това не ви интересува. Какво ще се ползвате, ако знаете какво количество положително и отрицателно електричество приемате всяка секунда в организма си? Въпреки това, вие се ползвате от него. Всяко знание, от което се ползва мисълта, допринася полза за целия човек. Теорията е тясно свързана с практиката. Закон е. Всяка мисъл, която прониква в човешкия ум, е в полза и на целия организъм. Кога ще се отрази мисълта върху организма, не е важно. Може още днес, може и след 1000 години. Същото е казано чрез стиха. Всичко, каквото се случва в живота на онези, които обичат Господа, се превръща в добро. Като разглеждат живота си, мнозина казват, има неща, които не трябваше да стават. Не трябваше, но щом са станали, това е за добро. Не трябваше да боледувам. Не трябваше, но боледуваш. Не трябваше да остарявам. Не трябваше, но остаряваш. Не трябваше да живея в беднотия. Не трябваше, но си беден. Не трябваше да нося такива дрехи. Не трябваше, но ги носиш. изобщо каквото е станало и става, все допринася нещо на човека. Носиш дебела кожена шапка на главата си, но тя те предпазва от удара, причинен от падането на една керемида. Ако не беше паднала керемидата, можеше да бъдеш и без шапка. Днес е модерно да се ходи без шапка, но ако тя ще те спаси от удара в главата, благодари, че си бил с шапка. Понякога и лекият удар може да причини нещастие. Това са предположения, които могат да се докажат, могат и да не се докажат. Не всякога доказването на нещо е вярно. Всичко, което съм доказал, е излязло вярно. Има неща в истинността, на които ще се убедите в бъдеще. Тогава всички хора ще ги доказват. Може по друг начин, може и по същия. Учените, например, чрез изчисления са доказали бързината, с която светлината се движи, но това изчисление не е абсолютно вярно. И в бъдеще ще работят върху този въпрос. Има разлика върху изчислението, с което днес работят, и това, което отговаря на истината. Според някои учени, етерът е навсякъде еднакъв, но не е така. Има места, където етерът показва различна гъстота, и това се отразява върху бързината на светлината. Това са ред научни и философски въпроси, които нямат значение в сегашния живот. Въпреки това, човек трябва да има желание да учи, да изследва явленията в природата. Кой не се интересува от светлината? Що се отнася до бързината, с която се движи светлината? Всеки трябва да знае това число. То служи за единица мярка. Ученият трябва да знае всичко за светлината. Това е мое заключение. Колкото повече знание има човек за светлината, толкова по-добре мисли. Не може да имаш ясна представа за нещата, ако нямаш достатъчно светлина в съзнанието си. Голям фактор е светлината. Следователно, не питайте защо страдате, защо не ви обичат и защо не обичате хората. Мразиш някого, защото нямаш достатъчно светлина в ума си. Ако имаш нужната светлина, ще гледаш на човека като на жива формула, която ще изучаваш, ще разглеждаш какви знаци има тя. Ръцете, краката също са формули, които трябва да се изучават. Ще изучавате пръстите на ръцете, отделните фаланги. Всеки пръст, всяка фаланга има съответен знак – плюс или минус. Също ще изучавате широчината и дължината на ръката. Широчината има отношение към издържливостта на човека. Който има тясна ръка, е повече мечтател, отколкото реалист. Не е практичен, не е пригоден за груба физическа работа. Кой за каквато работа е роден, това ще върши. Житното зърно жито ще роди. При каквито условия и да го поставиш, пак жито ще даде. Може да бъде по-едро или по-дребно, но нищо друго освен жито няма да роди. И тъй, каквото е вложено в човека, това ще се прояви. Една мисъл може да се разшири, но в никакъв случай не може да измениш нейното естество. Едно чувство може да се облагороди, но в никакъв случай не може да измени естеството му. Следователно, всякога трябва да знаеш кои неща са възможни и кои са невъзможни. Това важи за единица време и за даден момент. Ето защо това, което днес не е възможно, в бъдеще може да се реализира. Днешното невъзможно е бъдещо условие за постигане на нещата. Природата се отличава с голямо разнообразие, в което именно се заключава развитието на човека. Невъзможното за даден момент е възможно за следващия. Непостижимите неща в този живот са постижими в бъдещето, във вечността. Няма нещо, което човек да пожелае и да не постигне във вечността. Що е вечността? Постижение на всички възможности. Да се говори за вечността, това значи да се постигнат всички човешки желания. Като чуя думата вечност, казвам, всичко е постигнато, всичко се постига, всичко ще се постигне. Това, което ти не можеш да постигнеш, някой го е постигнал вече. Друг го постига, а трети ще го постигне. Приятно и весело е да се говори за вечността. Когато постигне нещо, човек се е установил вече. Добре е, когато живееш с мисълта, че ще постигнеш нещо. Тази мисъл поддържа духа на човека и го прави млад. Сега ще ви представя една жива фигура. Излиза гайдарджията на хорището и започва да надува гайдата. Той застава в центъра, а около него на периферията се нареждат моми и момци и хорото започва да се върти. Като наблюдавам движението на тези точки, аз правя изчисление колко точки ще се движат по периферията и колко време ще продължи това. Една по една точките се разпръсват и скоро след това гайдарджията остава сам, докато най-после и той си отиде. Хорището остава празно. Следващата неделя центърът на хорището отново оживява и периферията започва да се върти. Това е фигурата на установените и подвижни точки на кръга. Точките А и Б в кръга са неустановени. Те са крайни точки на диаметъра, който дели кръга на две равни части. Вторият диаметър, CD, разделя кръга на още две равни части. Така се получават точките А, Б, С, Д, които вече са установени и като такива те отсъстват от кръга. Центърът на кръга е жив, затова след време около него се образуват концентрични кръгове. Като говоря за хорото, вие казвате, че играе само онзи, който има желание за това. Какво е желанието? Събрана енергия в човека, която иска да се прояви. Какво е мисълта? Подтик, който слиза отгоре надолу, като река, и се влива някъде в близкото море. Волята е сила, енергия, която извършва всичко. Тя е резултат от дейността на мисълта и желанието. Тялото е резултат на човешката воля. Докато е на физическия свят, човек се нуждае от тяло, като от къща. Пипне ръката си, вижда, че може да направи нещо с нея. Пипне главата си, вижда, че може да мисли, да създава нещо. Щом изгуби тялото си, човек става голо съзнание и гола мисъл. И тогава той мисли, съобразява, но не може да се изяви навън. Тялото е къщата на човека, която може да пристава, както момата пристава на момъка. Ще дойде ден, когато някой ще я купи. Докато се извърши продажбата, могат да я препродават. Колко души и за колко време могат да владеят една къща? Най-много 10-20 години. Лесно се сменят господарите на къщата. Това хората наричат женитба. Що е женитбата? Отношение между души. За обикновените хора женитбата е търговска сделка, купуване и продаване на нещо. Някой купува една къща и сърцето му се стяга дали ще излезе добра или не. Той има тясна връзка с къщата и не му е безразлично какво ще излезе от тази покупка. Как да не се свива сърцето ти, ако къщата гори? Ако къщата ти гори, ще страдаш. Ако не гори, приятно ти е. Защо една къща гори, а друга не? Това са символи, които трябва да разбирате. Когато се запали къщата на умен човек, това ще му бъде в полза. Той ще започне да мисли правилно. Ще разгледа отношенията си в семейството, с приятелите си, с познатите си и от това ще извади заключение за причината на пожара. Като умен човек, той ще търси причината първо в себе си, а после в обкръжаващите. И като я намери, ще изправи живота си. Ако си отчаян и видиш, че една къща гори, имаш възможност да се справиш с отчаянието си за един момент. Ще си кажеш, както една къща, труд на десетки хора, изгоря за един момент, така и моето отчаяние може да изчезне за един момент. Като разсъждава така, човек сменя състоянието си и започва да мисли правилно. И тъй, всичко, което се случва с учения и с добър човек, произвежда добри резултати. Всички явления в природата, изгряването и залязването на слънцето, изгряването на звездите, духането на вятъра, шумоленето на листата, валенето на дъжда и на снега, се отразява благоприятно върху хода на човешкия живот. Няма явление в природата, което да не се отразява върху човека. Като знаете това, използвайте всичко за добро. Ще кажете, че не струва да се живее. Така може да каже глупавият, но не и умният. Не трябва да живееш като глупав, но ще живееш като умен човек. Не ми трябва много знание. Да, не ти трябва знание, което те спъва, но ти е нужно знание, което внася живот и свобода. Казваш, че не се нуждаеш от знание, а искаш да живееш. Според мен да живееш, това е наука. Това е истинско знание. Друг е въпросът, ако под знание разбираш човешкото, преходното знание. Всъщност, всеки човек се нуждае от божественото знание, което носи в себе си през вековете. Да живееш добре, това е божествено знание, божествена наука. Стремете се към онова знание, което ще ви помогне при решаване на всички мъчни задачи. Знае да играе на комар. Пръв играч съм. Пръв си на комар, но последен в училището на живота. Бъди пръв в божественото училище, а последен в човешкото. Първият кръг представлява човек в потенциално състояние, още непробуден. Вторият кръг с един диаметър представлява поляризирания, т.е. пробудения човек с два полюса. Това е човекът на движението, както се движи совалката и тече платното. В този кръг човек се движи само от дясно наляво и от ляво надясно. Не може да кръжка в друга посока. Това е движение в едноизмерния свят. Като дойдете до кръга с двата диаметъра, имате възможност да се движите от А към С и Д и от Б към С и Д. Тук човек разполага с повече възможности и с повече постижения. Колкото по-високо се качва в 2, 3 и 4 измерния свят, и възможностите му се увеличават. Като ученици, вие имате няколко възможности за постижения – да работиш с ума, със сърцето и с волята си. Това са възможностите на триизмерния свят. Имаш възможност да работиш и с душата, и с духа си. Те водят към по-високи постижения. Ще се стремиш да усилиш волята си, за да имаш постижения на физическия свят. Ще работиш върху сърцето си, за да имаш постижения в сърдечния свят. Ще усилваш ума си, за да имаш постижения в умствения свят. Сърцето помага на ума и умът на сърцето, но постиженията на ума зависят от ума, а постиженията на сърцето зависят от сърцето. Всеки орган работи в своята област, но въпреки това взаимно си помагат. Без воля нищо не се постига. Болният е човек без воля. Какво може да постигне той? Кой е здрав човек? Здрав е този, на когото умът, сърцето и волята са в пълна хармония. Той има светлина в ума си, импулс, потик в сърцето си и сила във волята си. Влезе ли най-малкото колебание в сърцето на човека, той вече е нарушил здравето си. Той е психично болен. Страда от психична хрема. Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и към умствения. Той е резултат на действието на висшите закони, т.е. на законите на разумния свят. Да бъдеш здрав, това значи да си в хармония с първата причина на нещата, с ближния си и със себе си. Здравето подразбира интензивни мисли, интензивни чувства и интензивни действия. Може да имате само едно от тях, но ще работите върху себе си, за да ги съчетаете. Как ще постигнем това? Дружете с хора, които имат силна воля, светъл ум и просветено сърце. Ако дружиш с невежи, ще станеш като тях. Горко на онези, които се оставят да ги управляват невежи. Помни, никога не давай обещание, което не можеш да изпълниш. Има само един, който всякога е верен на обещанията си. Всъщност той няма защо да обещава. Той всякога дава. Той е Бог. Само на него може да обещавате всичко. На хората ще обещавате само това, което можете да направите и което искате да направите за тях. Като обещавате на Бога всичко, той никога няма да ви изнуди, а човек изнудва. Ако дадеш обещание на господаря си да му служиш, той никога няма да ти даде почивка. За да не изпада в противоречия, човек трябва да знае кога да обещава. Ето какво правило ще ви дам. Преди да обещаеш нещо, питай Господа, съгласен ли е да дадеш обещание. После питай себе си, съгласен ли си и ти. И накрая питай и своя ближен. Ако Бог, ти и твоят ближен се съгласят да дадеш известно обещание, дай го. Само така ще имаш сила да изпълниш обещанието. Следователно, никога не обещавай, преди да си взел съгласието от Бога, от себе си и от своя ближен. Иначе работата ти ще се развали. Внимателен ще бъдеш. Турците имат обичай стомните им да бъдат всякога пълни с вода. По това се съди за качествата на жената. Когато турчинът се върне от работа и види, че стомните са празни, той има право да изпъди жена си. Днес младите турци не гледат толкова строго на това, но старите турци са крайно взискателни. Те гледат на празната стомна като на лош признак. Щом влезе в къщи, първата работа на турчина е да бутне стомната, да види празна ли е или е пълна. Сега и аз казвам. Ако разумният свят намери, че вашият ум е празен от мисли, сърцето ви е празно от чувства и волята ви от действия, има право да ви изпъди навън. Стомната на вашия ум трябва да бъде пълна, да събере толкова, колкото в дадения момент може. Стомната на вашето сърце трябва да бъде пълна, да събере толкова желания, колкото може в момента да реализира. Стомната на вашата воля трябва да бъде пълна, да събере толкова постъпки, колкото моментът определя. Ако не си доволен от стомната на своя ум, можеш да си купиш нова. Касае се до формата на познанията. Ще смениш старите форми с нови. Твое право е всеки ден да сменяш формата на своите познания, да разширяваш формата на своите желания и да облагородяваш формата на своите постъпки. Изучавайте всички факти и явления, които науката е открила за да се домогнете до истината. Знаете, че всичко в света е предвидено. Изучавайте формулата на живота, както химикът изучава формулите на съединенията. Без това знание нищо не се постига. Някога и други хора могат да ви решат задачите, но има случаи, когато всеки сам трябва да ги реши. Никой друг не може да му помогне. Днес от всички се иска здрава, положителна мисъл. Не съжалявайте, че не разбирате всичко. Това, което сега не разбирате, ще го разберете в бъдеще. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Пета лекция, 21 октомври 1932 година, София, Изгрев.